अगर तू कहे, अगर तू कहे, अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं, तू कहे अगर। और आग मैं अपने दिल की हर दिल में लगाता जाऊं, दुख दर्द मिटाता जाऊं, तू कहे अगर। सरगम है मैं साज हूँ तू सरगम है, देती जा सहारे मुझको, देती जा सहारे मुझको, मैं राग हूँ तू बिना है, राग हूँ तू बिना है, जिस दम तू पुकारे मुझको, आवाज में तेरी हर दम आवाज मिलाता जाऊं, आकाश पे छाता जाऊं, तू कहे अगर। कहानी मेरी इनमें है तेरे अफसाने, इनमें है तेरे अफसाने, साज उठा उल्फत का, मैं झूम के गाता जाऊं, सपनों को जगाता जाऊं, तू कहे अगर।